Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jecha Blues Ekstra. Pretend not to know me. They all act like they don't know. In the sky above me, in the sky above, Mama, all the stars are broken. For either me or you or us. In the valley below me. In the valley below. Lord, pretend not to know us. They all act like they don't know. In the sky above me, in the sky above, Mama, all the stars are broken. For either me or you or us. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać prawie wyłącznie tegorocznych nowości. Prawie dlatego, że rozpocząłem od fragmentu rozpoczynającego ubiegłoroczny album Kevina Morby'ego Sundowner, piosenka zatytułowana Valley. Jakoś tak się złożyło, że nie było okazji do prezentacji fragmentów tego albumu. Dzisiaj nadrabiamy tę zaległość, a później już po piosenkach Kevina Morby'ego będziemy słuchać wyłącznie utworów z płyt tegorocznych. Kevin Morby pojawiał się w audycji GH Plus niejednokrotnie przy okazji swoich poprzednich albumów. Dziś mamy do czynienia z 6. jego albumem solowym. Przypominam, że kiedyś był związany z grupą Woods. No i ta płyta ukazała się jesienią ubiegłego roku. Tytuł Sundowner. I teraz 3 fragmenty, jeden po drugim. A Night at the Little Los Angeles, Brother, Sister, You Wonder. I wonder, as I wonder, why was I born in the wild wonder? It was a dream, only a dream, and it came back to you and me. And I wonder, as I wonder, why was I born in the wild wonder? It was a dream, only a dream, and it came back to you and me. And I wonder, as I go now, did I ever even know now? And I wonder, as I wonder, why was I born in the wild wonder? In the car, on the highway, keep my eyes on the highway, in my chest, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, in my blood, in my blood. Together, behind my eyes, behind my eyes. Here comes stormy weather, on a drive, on the highway. Keep my eyes on the highway, in my chest. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. And I wonder, as I go now, did I ever even know now? And I wonder, as I wonder, why was I born in the wild wonder? And I wonder, as I wonder, why was I born in the wild wonder? And I wonder, as I wonder, why was I born in the wild wonder? There's lovers in the bedroom next door. You can hear them through the paper walls. I'm about to come soon, baby. No, wait for me. Okay, now. And the hallways smell just like bleach. And the clerk told me a joke. Oh, I've sinned 1,000 times. Lord, forgive me, for I won't. Baby, baby, baby. She's smoking a cigarette, reading books all about the ballet, while drying a bath. James and Jean are down in the valley, and both are just waking up. The same bad dream all over again. Well, you're okay now, so shut up. And then sugar instead of sand on the beaches beneath our feet. And the clerk is never not working. So if you go out tonight, leave your key. And Ray Ray's out in the canyon, up late again, making noise, hosting a box full of strangers. Call me daddy, no, call me boy. Call me Texas, call me Georgia, call me bittersweet Tennessee. I am not what, who, why, or where I'm from. So keep it simple, take it easy on me. Baby, baby, baby. Some fairy tale or a Bible that God hands us. Put your hands around my throat and ask me what's my name. Look me in the eye, I'll tell you Kansas. There's a tightness in my chest and a new spark in my cadence. When I die, bury me beneath the concrete, near the beach in Little LA. Baby, baby. city on a pale night. My sister at my side. The moon like a clock up in the sky. It goes bum bum bum bum bum ba da bum bum bum. Brother, I want them to see your eyes. No go from behind, sister, they should be surprised. Hit them hard, sister, then get to running. I will, brother, they'll never see it coming. Their whole lives, brother, laughter, love, and trust. Till now, sister, when they meet us, and the last thing they'll hear will go bum bum bum bum bum ba da bum bum bum bum bum bum bum bum ba da bum bum bum bum bum bum bum bum ba da bum bum bum. Was I born in the wild wonder? It was a dream, only a dream, and it came back to you and me. And I wonder, as I wonder, why was I born in the wild wonder? It was a dream, only a dream, and it came back to you and me. And I wonder, as I go now, did I ever even know now? And I wonder, as I wonder, why was I born in the wild wonder? Thank you. on the highway. Keep my eyes on the highway in my chest. Bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump. In my blood, in my blood. You and me together, behind my eyes, behind my eyes. Here comes stormy weather, on a drive, on the highway. Keep my eyes on the highway, in my chest. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. And I wonder, is I gone now? Did I ever even know now? And I wonder, is I wonder, why was I born in my wild wonder? And I wonder, as I wonder, why was I born in the wild wonder? And I wonder, as I wonder, why was I born in the wild wonder? Wonder, wcześniej Brother Sister, a tę trójkę rozpoczęła kompozycja A Night at the Little Los Angeles. Wszystkie utwory pochodzą z albumu Kevina Morby'ego Sundowner. W ramach ciekawostki dodam, że płyta została zrealizowana w Sonic Ranch w miejscowości Tornillo w stanie Texas. Kevin Morby notabene pochodzi z Teksasu, więc nie ma tutaj żadnej przypadkowości. A mówię o tym Sonic Ranch dlatego, że tam mieści się największy kompleks nagraniowy. Jest kilka w pełni wyposażonych studiów nagraniowych i tam również mogą mieszkać artyści w dużej liczbie. Naprawdę jest to duży teren, no największy na świecie, podobno. Teraz przechodzimy już do grupy The Antlers, która wreszcie uraczyła nas nową płytą po 7 latach przerwy. You Za nami dwa połączone ze sobą fragmenty albumu Green to Gold grupy The Antlers. Wheels Roll Home i Solstice. Wspominałem o tym, że minęło aż 7 lat od poprzedniego albumu The Antlers, Familiars, notabene świetna płyta, a to dlatego, że w międzyczasie lider grupy, Spiritus Movens właściwie całego przedsięwzięcia, czyli Peter Silberman, cierpiał na tak zwane szumy uszne, no i zalecenia mówiły o tym, że musi się wyciszyć, to tak najogólniej rzecz biorąc, i stąd też taka, a nie inna płyta solowa, dosyć spokojna. No i jak już wyzdrowiał, to zachciało mu się trochę żywszych piosenek i dlatego też ten najnowszy album grupy The Angels, Green to Gold, trochę się różni od wcześniejszych nagrań, bo jest, jak to mówią Anglicy czy Amerykanie, uplifting, czyli trochę bardziej energetyczny, szybszy. Peter Silberman w roli głównej, za chwilę jeszcze trzy fragmenty z płyty Green to Gold, jako pierwszy Volunteer. Oh, Green to gold. Wysłuchaliśmy trzech utworów z albumu Green to Gold. Volunteer, utwór tytułowy i Just One Second. Wszystkie, tak jak wspomniałem, z nowego, szóstego albumu grupy The Antlers Petera Silbermana. A teraz już Nick Cave, który całkiem niedawno, w lutym, uraczył nas kolejną nową płytą. Ona ukazała się na razie tylko w internecie, w plikach można ją zdobyć. Fizyczna premiera dopiero